Book 2 25 25 25 في المدينة w mieście w mieście أريد أن أذهب إلى محطة القطار Chciałabym dostać się na dworzec. Chciałabym dostać się na dworzec. أريد أن أذهب إلى المطار. Chciałabym dostać się na lotnisko. Chciałabym dostać się na lotnisko. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Chciałabym dostać się do centrum miasta. Chciałabym dostać się do centrum miasta. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Jak dotrę do dworca? Jak dotrę do dworca? كيف أصل إلى المطار؟ Jak dotrę na lotnisko? Jak dotrę na lotnisko? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Jak dotrę do centrum miasta? Jak dotrę do centrum miasta? أحتاج لسيارة أجرة. Potrzebna mi jest taksówka. Potrzebna mi jest taksówka. أحتاج لخريطة المدينة. Potrzebny mi jest plan miasta. Potrzebny mi jest plan miasta. أحتاج لفندق. Potrzebny mi jest hotel. Potrzebny mi jest hotel. أريد أن أستأجر سيارة. Chciałabym wypożyczyć samochód. Chciałabym wypożyczyć samochód. هنا بطاقة الائتمانية. Tu jest moja karta kredytowa. Tu jest moja karta kredytowa. هنا رخصة قيادتي. Tu jest moje prawo jazdy. Tu jest moje prawo jazdy. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Co można obejrzeć w tym mieście? Co można obejrzeć w tym mieście? اذهب إلى المدينة القديمة. Proszę pójść na starówkę. Niech pan, pani idzie na starówkę. Proszę pójść na starówkę. Niech pan, pani idzie na starówkę. قم بجولة في المدينة. Proszę wybrać się na przejażdżkę po mieście. Proszę wybrać się na przejażdżkę po mieście. اذهب إلى الميناء. Proszę pójść do portu. Niech pan, pani idzie do portu. Proszę pójść do portu. Niech pan, pani idzie do portu. قم بجولة في الميناء. Proszę wybrać się na przejażdżkę po porcie. Proszę wybrać się na przejażdżkę po porcie. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Co poza tym można jeszcze zwiedzić? Co poza tym można jeszcze zwiedzić? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية